Kapi? Zor Serda. Ovo će se cijeniko, to što ima dvoja? Evo vaš, Beani tam vaš. Başa, kavada mı buruyum? Bahamı mı buruyum? Ama çiğitar Ramon. Ha, bir sita var ya. گشتی نلادی که هنده نانا کریم تنها پینج لیرم پیم آوا فلاوت لیده بونه کی خوشا نانی بچند ها؟ یعنی بچو به سه لیره یا هی گورش به پنج لیره پنج نه نکی گوره موید نه نه نکی بچوک موید زار باشه ببوره دوکان و بازار لکویه اما به هنده خواردن بکرم لیره و دور نیا هلو سری شقامه سری که که یا زار سپاس دکم زور تاکا ایا هموطن آمدن؟ سلاتان لیبه بردن خوشویتان امرو نمائشه کی تیپی هنری ویتالی تیگروگ ابینن استاش فرمون ایو جنیگوی استیری ام تیپا کودکا اماش جوجوی زوزانی تیپا کمانا فرمو خان وکم خوکس نه با سید کردنی نمائشه کمان نزانم چون چونی ام ایشب کم برز ویتالیس خوی لماوی کی کم دا پاره کی زوری کو اکرده و تنها دو لیره چی لیب کن؟ بشی نانا کشمان نکد جنیکو او پاره نیا نتوانیم بفروشیم چون که دیاری دک موباک ما برز ویتالیز نبو بلام برز ویتالیز نبو جینیکو بلام او کابرایا شوی لو اچو برز ویتالیز تو تاوان بار کرایو بسوت اندنی مالی میمی اگر لگیم دارکان بر ریمی برز ویتالیز برز ویتالیز اگر لگیم دارکان بر بسنی آجیم محیلا برز ویتالیز اگر لخو بر ریمی گش بین با ابه گش بین بکشی خو راسته ابه بردوان بم چون که بلنم داو با برز ویتالیز که گش بین بم با داروش جنیکو توش بیری برز ویتالیز دکی؟ کواته باب گره اینو با تو روست لانه بارز ویتالیز ببینی نو Thank you. راستا کورا او شیخی لیره ها ویستم سردانی هاو رکم کم میمی با کوا دیار امرو دو زر خوشا بله میمی جان امرو زوشت ما فروشتوا ها ریمی میمی درگای لی نکی توا بسر چاو برو با جوری که خود خیرا برو او نبود برو چی توی ها؟ امیره تنها کمیت میمی ببینم جوه بگرا، جانی کیتر بیتو بو ایرو حوالی میمی ببرسی خبر ایم با پولیس بگرن، دبرو لاچو ریمی، دبرو ایو تاوان بارن، دبرو گورم، ایما اندامی تیپی ویتالیستی گروکین تکاد لیکم رگه من بدا با کم یک تامان با برز ویتالیست که نه خیر، هر کس مالی خالکی بسوتینه نه یالین کس بیبینه او تاوانه چی گوره یا چند سیده تا ایسا دانشی با تاوانه که نه ناوه زور پیاوه کی سر سخته ام پیاوه باب زانی آخر به تاوانه، تکاد لیکم با کم یک بیبینین ازانم ایسا دلی زور للامانه نه خیر، قدقه اشتیو منیش نارم، حتی او کنی بینم بله نارم دور کور رو لیرا دی همو تا امبرون حتی بی بینم لا اصو لیرا نیم بم ناوی جاره کتر او کچا اندامی تیپی ویتالیسی آجاو چیه ازانی لوانی استا او منالا فیری همو اتواری که ناشرین بو بید و تانی لیه پاری زن باشا چون باوریان پی بینم که برز ویتالیز به تاوانا نا توانم لیره و هشتگ ببینم جینیکو جینیکو ورا سرمکو ورا جینیکو ورا اینو میمون است یه رای که فریه کوهر نو سر دیوارو ها تخواره و وای میگره وره با چی نارو ای هارو هست واللهی نارم چاو پی کوه دلعش و دی کار جینیکو ها وطا وطا و میمون بچکولانکه میگره بو واتان لجینیکو کردوا او با چی هاتوی تتو بو ایره پیم بله آتیه که ایشتم او خود برالات کردو تا کوب چطن او پولیس خانه و نخیر تو به زورداری برز ویتالیست بند کردو من هر امره بیدیم جاری چی تر لیره نبین مو برو ناچو نمناو ناچو دی نه الام هروه گلتا ما پیب که خوی ما گلتا چی تو نیم ام چاره هم بدبینم توشی سزاده کم برو دی ناچو نمناو تکد لیکم با برز ویتالیست بدینم برو کاکی پولیس با چی برای قیل سکو لگلو منالا اکن؟ او منالو برگی نگریه استا برشی کچی خوم؟ سرم آزاری هیا چون هاتو مت ایرا باش آخری هستید؟ چرا گرنم بیره خیتوا؟ با چند ساله که لبیرم چونه توا؟ دوائی لبرد نکم من دوائی لبرد نلیکم گرد دکتر هد فحصی که بیوتی توشی هیچ ازار یک نبوی ای استاتوانی؟ زوز باستکم خرمکم من زور باشم بلام نزارم چی روی دوا لحوش خود جوی لبردم پولیس خانه تالاز دا ایره شوینی زستانه مانا مترسا زوز باستکم زور باشا، ناو چیه ای کشال جوان؟ ریمی، من ناوم ریمیه ریمی، ناوی که خوشا، منش ناوم ملیکانا، خوشحالم به ناسینت حزکم لیرب منی تا ریمی کن زود سپاستکم، برز ملیکان وری لگلم، هورکان چاوره اکن ریمی جان جنیکو؟ ای چنم بیره کردی؟ پیویسته یمن من لمالی ام خانمه ده گوی میریم دلمیم که خوش خانم تو به سلامتی ابینن ای نوکن یعنم بی الید؟ اما نوی جینی کویا سوی کشیان نوی کابیا راشا کشیان نوی راموسا بجو که کشیان نوی جوجوا بمراده تویان خوش شوید؟ بله خان مکم خان مکم چاکم آماده کردو باو که جالا بچکوله یا زور سپاس دکم اینو گن براستی اجالکان زور بدنگن که تیل جوری میوان خوت بوی هیز دنیا نه آهات افزاری پولیس خانه کم هموشتی که بوی گرامه سرو که تیفکتن استه دیره و لیکورینه و لگل دادکن برای ویتالیس به توانه بروان پیفکا بلام افسرکا و اسانی او توان بارا بیویسه ایسا بروان اروید بلام رگه که تنزور دوره هتا تولست ری بیجن که نادمه ایمه همیشه رگه دوره برین بمزوانا تاریک دایتو برانکی زورش اباره و تمان شولی که بستر ونم کچکی خون نزانم شوینک ادوزینوا بیش اوی شوی تاریک من بسر دابد کچکی بسکوری وک او نترسی لطولانی شو دابدن یا بخواه خانمکم جانتای کم پی بو راست اکی استا بود اماده اکم لو ناشه تندرستی باش بیا وابزم سرمای بو زوریش بیری برز ویتالیس تکن بله زوری خوش اوه بیموه برز ویتالیس پیوی کی چاکا بویوه همو تن خوشتن اوید بله پیوی کی باشا او بی توانا بله چی بکم خلکی باور بمن نکن من او کسم بینی که آگر که کردوا هم حوالم با افسرکش را گیان بلان گیلی نگرسم من ظلمیم روشیگ لروجان راستیکان در اکون من او قسیم لبرز ویتالیس خوی و پیر بون ویتالیس خوی اوی پیوتید؟ بله من زور چاکا بابروین ریمی بله تکاد لی اکم مرو امشول امن بمینه روا من دلنیم اگر ویتالیس بزنه ایوه ریل مونه توا خوش حال ده بلوی لسر جاده تن بن ایوه او تن خوش اوه اوش ایوه خوش اوه جا اگر ویتالیس دلی اونده پر لخوش اویستی ده چون اگر لشد بر ادار مهمی چند. من باورت پی اکم. ویتالیس کاری وانا کم. أريد هذا الدواء. روليك جان أرسو ورد المعنى كتبخو أرسو لا دايا ندر معنى خوم ندر تيش لخوميم شو كايش جاس أم نخوشي من شعر سناكا واني أكرم تتشكا كان عمل مرتبر تتشاكا تتكلا ولي أكرم تي ورا توكاتي خود بفي الروي من در معنى خوم واسم لبنا دي برو من حاسة أمة نعمل جيس کچم لم دو کوتنا بیکمانم دشه طاو برسی تو بیا امش ارسو کرما ارسو امش رینیا که باسم با کردوید ها ایوارد باش ارسو چونید